أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم، الحمدلله ما و شما از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید 13 درس گرفتیم و امروز انشاءالله رب العالمین به سمع شما درس 14 را خواهیم رسانید. پیش از آنکه به درس 13 داخل شویم، پیش از آنه که به درس 14 داخل شویم، درس گذشته ما و شما حدیث ابی سعید خدری بود، الله رحمت و مغفرتش کند و الله از اون راضی بود، که حدیث قدسی رو از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بیان کرد که موسی علیه السلام از الله تبارک و تعالی طلب کرد که ذکر را یا دعای را برایش تعلیم بدهد تا اینکه با وسیله آن دعا و ذکر الله را عبادت بکند. الله تبارک و تعالی برای موسی علیه السلام لا اله الا الله را تعلیم داد و موسی علیه السلام گفت خدایا همه این را میگوید، یک ذکر خاص برای من بگو. الله تبارک و تعالی فضیلت و بزرگی لا اله الا الله را بیان کرد که اگر در یک پله ترازو لا اله الا الله گذاشته شود و در پله دیگرش هفت آسمان و زمین با ساکنانش غیر الله تبارک و تعالی گذاشته شود، پس لا اله الا الله راجح می باشد و غالب می باشد و وزمین می باشد. پس در این باب درس گذشته ما و شما با تفصیل درباره این حدیث ابی سعید خدری صحبت ها داشتیم و امروز انشاءالله رب العالمین درس 14 ما و شما از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید که متن کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله این می باشد. ولی ترمذی و حسنه عن انس رضی الله عنه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول قال الله تعالی يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كين حديث است که امام ترمذی و دارمی و امام احمد روایتش کردگی هست و امام ترمذی حدیث را حدیث حسن میگوید. شیخ محمد ابن عبدالوهاب در متن کتابی از توحیدش میگوید ولی ترمیزی، همچنین از امام ترمیزی میگوید حدیث هست و حسنه که اون حدیث را امام ترمیزی حسن گفتگی هست و قابل قبول میباشد این حدیث. عن انس رضی الله عنه که این حدیث را از انس رضی الله عنه روایت میکند. حضرت انس میگوید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید، یعنی که حدیث قدسی را حضرت انس رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بیان میکند. میگوید قال الله تعالی یا ابن آدم، الله تبارک و تعالی گفت ای فرزند آدم، لو اتیتنی بی قراب الارض خطایا، اگر که به نزد من بیایی با پرگی زمین خطا داشته باشی، ثم لقیتنی پس بمیرو با من وا بخری، لا تشرکو بی شیئن، اگر که شریک با من نآورده باشی، لاتیتوک بی قرابها مغفرتن. الله تبارک و تعالی میگوید البته را میدهم برای تو و پیشنهاد میکنم برای تو با پرگی زمین مغفرت و بخشش را. پس این حدیث انس رضی الله عنه که حدیث قدسی میباشد الله تبارک و تعالی برای ما و شما امتان رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر میدید که ای امت رسول الله، ای امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر که شما به اندازه گناه کنید که به اندازه زمین و آسمان باشد و خطای شما به اندازه زمین باشد، ثم لقیتنی، پس شما بمیرید لیکن در داخل این خطاهای شما شرک نباشد. هر گناه باشد غیر از شرک، الله تبارک و تعالی میگوید من برای شما مغفرت و آمرزشم را پیشنهاد میکنم. پس این میباشد حدیثی که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در زیر بابی که حالا ما و شما در آن باب قرار داریم، فضل توحید و ما یکفر من الذنوب، بزرگی و فضیلت توحید و آن گناهان را که توحید سبب آمرزشش می شود، این حدیث را روایت کرده است و برای ما و شما پیشنهاد کرده است. و میگذاریم به شرح دکتر صالح الفوزان حفظه الله تعالی که این حدیث را برای ما و شما چی توضیح می دهد. اولا شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید که انسون، انس کی می باشد؟ که این حدیث را امام ترمذی از انس روایت کردگی هست. و انس کی هست؟ هو انس ابن مالک ابن نضر النضر الانصاری الخزرجی خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمه 10 سنین. انس، اون انس پسر مالک می باشد و بابیش نضر انصاری می باشد که از اهل مدینه می باشند و خزرجی هستند، خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم، خدمتگار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که خدمه 10 سنین، 10 سال در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن، انس ابن مالک. و قال نبی صلی الله علیه و سلم اللهم اکثر، اللهم اکثر ماله و ولده و ادخله الجنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در باره انس ابن مالک چنین سخنی دارد که رسول الله میگوید اللهم اکثر ماله، پروردگارا زیاد بکن مال انس ابن انس را، و ولده و فرزندانش را زیاد بکن، و ادخله الجنت، و پروردگارا انس را داخل جنت بگردان. پس این میباشد دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در باره انس ابن مالک که رسول الله هم در باره مالش و هم در باره فرزندانش دعا کرد، همچنین در حق خودش که الله سبحانه و تعالی داخل جنت فرناز بگرداند انس ابن مالک را. پس این انس است که برای ما و شما این حدیث را روایت میکند. و انس ابن مالک سال 92 و با بعض روایات ها سال 93 هجری وفات کردگی هست و قد جاوز المئه، و از 100 سال زیاد عمر دیدگی هست. یعنی که عمر انس ابن مالک زیاده از 100 سال بود و 92 یا 93 سال هجری وفات کرده است. یعنی که بعد از 82 یا 83 سال وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انس ابن مالک وفات کرده است. الله رحمت و مغفرتش بکند و از این بزرگوار راضی باد. پس این هست انس ابن مالک راوی این حدیثی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که رسول الله این حدیث را از الله تبارک و تعالی برای ما و شما بیان کرد. و در اول حدیث محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله گفت ولی ترمیذی و حسنه، و از ترمیزی همچنین روایت است که ترمیزی این حدیث را حسن گفتگی هست. شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید ای روا ترمیذی فی سننه الحدیث المذکور و حسن اسناده. یعنی میگوید این حدیث مذکور را حدیثی که حالا ما و شما بیانش کردیم این را امام ترمذی در سننش ذکر کردگی هست و این حدیث را حسن الاسناد بیان کردگی هست و حدیث قابل قبول می باشد و حدیث مقبول هست. پس در این حدیث همچنین ما و شما که الله تبارک و تعالی گفت قال الله تعالی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، الله گفت که ای فرزند آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر نزد من بیایی و پررگی زمین خطا داشته باشی. پس قراب چی معنا دارد؟ شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید قراب بضم القاف و قیل بکسرها، می شود قراب بگوییم، می شود قراب بگوییم، یعنی که با ضم قاف می شود قراب بگوییم یا با کسر قاف که قراب بگوییم. و ضم اشهر و با ضم مشهورتر است، یعنی که قراب این مشهورتر می باشد. و هو ملؤها او ما یقارب ملؤها، و همین قراب معنیش یعنی که ملؤها یعنی با پررگی زمین، او ما یقارب ملؤها یا آنه که تقریبا به پررگی زمین، یعنی که نزدیکی به پررگی زمین، چطوره که زمین کلان است یعنی که با پررگیش یا که قریب به پررگیش. قراب معناش همین می باشد. پس الله تبارک و تعالی گفت لو اتیتنی بی قراب الارض خطایا، اگر که به اندابه پررگی زمین خطا قطی به نزد من بیایی یا اگر که خطای بکنی که تقریبا به مثل زمین باشد، تقریبا به پررگی زمین خطا داشته باشد، همین قدر زیاد هم که باشد، الله سبحانه و تعالی گفت ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پس به نزد من آمدی یعنی که تو وفات کردی و شریک به من نآورده باشی. شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید ای ثم میت حال کونک سالما من الشرک و هذا شرط من الوعد بحصول المغفره. شیخ صالح الفوزان میگوید که ای ثم میت حال کونک سالما من الشرک، یعنی تو وفات کردی، از این دنیا سفر کردی، حال کونک سالما من الشرک، در حال بودنت که تو سالم و دور بودی از شرک، یعنی شرک را انجام ندادی و بدون شرک وفات کردی. و هذا شرط فی الوعد بحصول المغفره، ان همین شرط در وعده الله تبارک و تعالی می باشد برای دریافت کردن مغفرتی که الله وعده کرده است. یعنی که الله سبحانه و تعالی برای مغفرتش، برای بخششش ما و شما در یک شرط میگذارد که ای انسان اگر هرچند تو خطا بکنی، خطایت به اندازه زمین باشد یا قریب به اندازه زمین باشد، اما در داخل آن خطاهای تو شرک نباشد، الله میگوید من تو را میبخشم. اما شرک نباشد، اما شرک باشد اگر الله تبارک و تعالی لا ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، الله نمی بخشد هر انسانی که به الله شریک می آورد و غیر از شرک دیگر گناه را برای کسی که خواست الله خودش می بخشد. پس برای بخششش الله تبارک و تعالی برای ما و شما یک شرط گذاشت که هر گناهی را تو ای انسان انجام دادی اگر به اندازه شرک نباشد یا در داخل گناهان تو شرک نباشد، الله میگوید من تو را میبخشم و به اندازه گناهانت برای تو من مغفرت پیشنهاد میکنم. مغفرتن. پس در این حدیث ما و شما خواندیم که ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پس تو ای انسان وفات کردی و شرک در بر الله نآوردی، لاتیتک بقرابها مغفرتا، البته الله میگه من برای تو پیشنهاد میکنم و برای تو میدهم با پررگی زمین مغفرت را. پس مغفرت چی معنی دارد؟ شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگه که الغفر لغتا السطر، غفر در لغت به معنی ستر هست، یعنی که پوشانیدن. و شرعن اما در شرع چی معنا دارد که الله میگوید که مغفرت من برای تو نصیب میکنم؟ پس در اینجا میگوید تجاوز الله عن خطايا و ذنوب عباده، یعنی که در گذشت کردن الله سبحانه و تعالی و بخشش الله سبحانه و تعالی از خطاها و گناهان و گناهان بندگانش. یعنی که وقتی که میگویم مغفرت الله، پس معناش این است که الله تبارک و تعالی برای بندگانش میبخشیده است گناهانش را، اگر که بندهش شرک نآورده باشد، چی طوره که در این حدیث ما و شما خواندیم. پس این بود کلماتی که در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از الله تبارک و تعالی برای ما و شما رسانیدند. و در دوام عباره شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی میگوید المعنى الاجمالی للحدیث، یعنی که معنای اجمالی حدیث یا خلاصه این حدیث چی می باشد؟ یخبر النبی صلی الله علیه و سلم عن ربه عز و جل انه یخاطب عباده و یبین لهم سعت فضله و رحمته و انه یغفر الذنوب مهما کثرت ما دامت دون الشرک. وهذا الحديث مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشيخ صالح الفوزان خلاصة مغز إن حديث را براي موش ما بيان مكند، مقول كي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر مدهد پیامبر صلى الله عليه وسلم عن ربه عز و جل از پروردگارش عز و جل از پروردگار بزرگوار برای ما و شما محمد و رسول الله خبر می دهد که انه یخاطب عباده و یبین لهم سعت فضله، الله تبارک و تعالی خطاب می کند بندگانش را و بیان می کند برای بندگانش ساعت فضله و بزرگ و وسع بودن فضیلتش را و رحمته و بسیار و زیاد و به اندازه بودن رحمتش را الله تبارک و تعالی برای بندگانش بیان میکند. و انه یغفر الذنوب، الله تبارک و تعالی گناهان را میبخشد مهما کثرت، اگر هرچند گناه زیاد هم باشد الله تبارک و تعالی را رحمتش زیاد است، فضلش زیاد است که گناه را میبخشد، اما با یک شرطی که ما دامت دون شرکی، اگر که غیر از شرک باشد. یعنی شرطی بخشیدن همین است که بنده شرک را انجام ندهد. پس انسان وقتی که شرک را انجام نداد، الله تبارک و تعالی گناه آن بنده را می بخشیده است. و هذا الحديث مثل قوله تعالى، این حدیثی که انس ابن مالک رضی الله عنه میگوید از رسول الله شنیدم، این حدیث مثل این آیه مبارکه می باشد که الله تبارک و تعالی می گوید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. هر آینه الله یک و یگانه معبودی بر حق ما و شما، لا یغفر ان یشرک به، کسی با اون الله شرک میارد آن را نمی بخشد. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، و غیر از شرک برای هر کسی که خواست دیگر گناهان را می بخشد. پس برادران عزیز و مهربان، اینقدر صحبت ها و اینقدر گفتگوهای ما و شما مقصد از این درس ها و صحبت ها این است که از شرک دور باشید، که شرک خطر دارد که الله گناهان شما را نمی بخشد. از شرک اکبر و از شرک اصغر دوری بجوید، که این خطرناکترین و بزرگترین خطر برای شما بندگان خدا هست که شما را از رحمت الله، از فضل الله، از بخشش الله محروم می‌گرداند، این شرک. پس از شرک دوری بجوید. پس این می باشد خلاصه حدیث انس رضی الله عنه. شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید مناسبت الحدیث للبابی، این حدیث در این بابی که حالا ما و شما قرار داریم، بابی فضل توحید و ما یکفر من الذنوب، یعنی بزرگی و برتری توحید و آن گناهان را که توحید میبخشد، این حدیث انس در این باب چی تعلق دارد و چه رابطه دارد و چه مناسبت دارد. شیخ صالح الفوزان میگوید ان فیه دلیلا علی کثرت ثواب التوحید و انه یکفر الذنوب مهما کثرت. هر آینه میگوید در این حدیث انس که امام ترمذی روایتش کردگی هست، دلیل میباشد علی کثرت ثواب التوحید، که توحید ثواب بسیار دارد، توحید ثواب بزرگ دارد، و انه یکفر الذنوب، هر آینه این توحید است که گناهان را می آمرزد مهما کثرت، اگر هرچند که گناه بسیار هم باشد. الله اکبر. ببینید بزرگی توحید را، که اولا توحید چقدر ثواب بزرگ دارد و ثانیا توحید سبب می شود که انسان را گناهانش آمرزیده و بخشیده می شود. پس برادران عزیز و مهربان، توحید را اساسی وظیفه و دقت اساسیتان قرار بدهید، همیشه و دائمی با توحید باشید، از شرک، از بدعت، از خرافات دوری بجید، که این شرک و بدعت و خرافات سبب می شود که شما را از رحمت الله تبارک و تعالی و از بخشش الله تبارک و تعالی دور میگرداند. و هر آینه توحید است که تمام گناه را میبخشد، اگر هرچند که بسیار هم باشد. چه طوره که ما و شما در این حدیث خواندیم که اگر به اندازه زمین باشد چقدر بزرگ، و حتی به اندازه این زمین هم باشد، الله تبارک و تعالی میگوید اگر در داخل شرک نباشد آن را من میبخشم. الله اکبر. بزرگی و فضیلت و رحمت الله بزرگ را ببینید به بالای بندگانش. پس این هست داده گرفت و ربط و مناسبت این حدیث در بابی فضل توحید و آن گناهان را که توحید می آمرزد و سبب بخشیشش می شود. در دوام عباره شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید ما یستفاد من الحدیث، ما چی فایده میگیریم و چی فایده به دست میاریم از این حدیث. شیخ برای ما و شما شش فایده جدا کرده است. میگوید که یکم فایده فضل التوحید و کثرت ثوابه، بزرگی توحید و بسیار بودن ثواب توحید، که توحید به حد ثوابی بسیار داشته است، چی طوره که ما و شما در اینجا در این حدیث انس خواندیم که اگر به اندازه زمین هم گناه باشد اما شرک نباشد، الله آن را می بخشیده است. پس این دلالت میکند به بزرگی توحید و بسیار بودن ثواب توحید. و دویم فایده سعت و فضل الله و جوده و رحمته و عفوه. و دویم فایده از این حدیث برای ما و شما بیان میکند به اندازه بزرگ بودن فضل الله تبارک و تعالی و جود و رحمت و عفو و بخشش الله سبحانه و تعالی، که اندازه ندارد برای انسانی که شرک نمی آرد. یعنی انسانی که اگر از شرک دور باشد، پس الله تبارک و تعالی رحمت و فضل و عفو و مغفرت به اندازه را بالای آن بنده می آورده است. اما اگر شرک باشد، پس آن شرک سبب می شود که فضل الله را از بالاش دور می کند و رحمت الله را دور می کند و عفو الله را دور می کند و مغفرت الله را از بالای آن انسانی که به شرک چنگ می زند و مشرک و به شرک در عبادت خود شرک می کند، از همه این محروم می گردد. پس دوستان عزیز، باز تأکید ما برای شما این هست که توحید را خالص کنید، و از شرک خطرناکترین هست از این دوری بجوید. و سیم فایده الرد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيره التي هي دون الشرك. در این حدیث همچنین فایده سیم این هست که رد برای خوارجی های هست که تکفیر میکنند، مرتکب الكبيره، هر انسانی که گناه کبیره میکند، التي هي دون الشرك، گناه کبیره ای که به اندازه شرک نرسیده باشد. یعنی هر انسانی که یا طایفه خوارجی که مردم را با گناه کبیره، با گناهانی که به اندازه شرک نرسیدند، مردم را تکفیر میکنند و مردم را کافر میخوانند و مردم را مرتد میخوانند، این حدیث رد برای اونهاست که البته را اگر به اندازه شرک نرسیده باشد، الله تبارک و تعالی آن انسان را رحمت و مغفرت میکند. چی طوره که در این حدیث ما و شما خواندیم که ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پس واخوردی ای بنده، از این دنیا سفر کردی به آخرت و شرک در بر الله نآوردی. پس یگانه شرک است که انسان را محروم میگرداند از بخشش الله تبارک و تعالی. و همچنین این حدیث سیوم فایدهش این بوده است که رد برای خوارج است که یا برای طایفه های است که مردم را با گناه کبیره تکفیر میکنند و مرتد میخوانند و به دین میخوانند. و چهارم فایده از این حدیث، از این حدیث یعنی است شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید اثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله. یعنی در این حدیث ثابت شده که از کلام برای الله سبحانه و تعالی که الله سخن میگفته است، یعنی یکی از صفات الله این هست که الله سخن میگوید، على ما يليق بجلاله، چطوری که لایق و سزاوار است با بزرگی الله تبارک و تعالی. یعنی خداوند عظیمشان یکی از صفتهای دیگرش این بوده است که سخنگوینده بوده است، سخن میگفته است، چی طوره که به خود الله لایق و سزاوار هست. و پنجم فایده از این حدیث شیخ صالح الفوزان میگوید بیان لمعنى لا اله الا الله و انه ترک شرک خلیله و کثیره و لا یکفی قولها باللسانی. بیان معنای لا اله الا الله همچنین در این حدیث آمدگی هست. و هر آینه معنای لا اله الا الله چی هست؟ ترک و شرک هست، یعنی که باید انسانها شرک را ترک بکنن، قلیله و کثیره، چی شرکی کم باشد، چی شرکی بسیار باشد، یا چی شرکی اصغر باشد یا شرکی اکبر باشد، از تمام نوع شرک باید انسان دوری بجوید. ولا یکفی قولها باللسانی، و این لا اله الا الله تنها با زبان گفتنش کفایه نمی کند. یعنی که انسان ها لا اله الا الله بگویند اما شرک بکنند، بدعت بکنند، خرافات بکنند و به مقتضا و طلبات لا اله الا الله عمل نکنند، لا یکفی، این برای این لا اله الا الله برای آن انسان کفایه نمی کند و فایده نمی رساند و یگان بهره نمی برد. گوینده لا اله الا الله زمانی که خودش را از شرک، از بدعت، از خرافات دور نمی کند. پس برادران عزیز و مهربان، تنها گوینده لا اله الا الله نباشید، بلکه هم گوینده و هم عمل کننده به طلبات لا اله الا الله باشد که لا اله الا الله از ما و شما چی طلب می کند، چی می خواهد، چی درخواست می کند، اون را همچنین در حیات خود، در زندگی خود عملی بگردانید. پس پنجم فایده این بوده است که لا اله الا الله تنها با زبان که انسان اگر عملها را یا طلبات لا اله الا الله را انجام ندهد، پس برای گویندش هیچ فایده نداشته است. و ششم فایده از این حدیث انس ابن مالك رضي الله عنه اثبات البعث والحساب والجزاء همچنین در این حدیث اثبات بعث است که در روز قیامت زنده گردانیدن بوده است که الله تبارک و تعالی مردم را زنده میگردانیده است و الحسابی که آن مردم را حساب و حسد میکرده است و مردم را گناهان و ثوابهایشان را با ترازو میکشیده است و الجزایی و همچنین پاداش بوده است چی پاداش بد باشد چی پاداش نیک باشد یعنی هر دو پاداش وجود دارد برای انسانهایی که عمل خیر میکنند انسانهایی که به طلبات لا اله الا الله عمل میکنند در زیر لا اله الا الله زندگی میکنند و مردم را به لا اله الا الله دعوت میکنند آن انسان پاداش نیک میگیرد آن انسان داخل جنت پرناز و نعمت میشود اما انسانی که با لا اله الا الله کاری ندارد حتی دشمنی با لا اله الا الله میکند حتی نمیخواهد که از زبان مردم لا اله الا الله شنیده شود حتی نمیخواهد که در زندگی مردم لا اله الا الله عملی باشد حتی نمیخواهد که مردم در زیر لا اله الا الله زندگی بکنند پس برای این انسان پاداش بد جزای بد الله تبارک و تعالی می دهد که آن دوزخی پر عذاب و پر دهشت و پر مشقت می باشد پس دوستان عزیز از گوینده و عمل کننده لا اله الا الله محمد رسول الله باشید و دوری بجوید از آن مردم از آن طایفه که نمی خواهند لا اله الا الله عملی باشد و به مقتضا و طلباتش مردم عمل بکنند پس این هست سخنان شیخ صالح الفوزان حفظه الله در زیر حدیث انس در کتاب شرح کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی پس باز نگاه میکنیم به شیخ ابن باز رحمه الله تعالی که برای ما و شما این حدیث را چی طور بیان میکند شیخ ابن باز رحمه الله میگوید حدیث انس مرفوعا قال الله تعالی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی الله تبارک و تعالی میگوید ای فرزند آدم اگر که بیایی به نزد من که گناه و معصیت تو به اندازه زمین باشد خطاهایت ثم لقیتنی پس تو ای بنده وفات کردی شیخ ابن باز میگوید یدل علی ان الخطایا کلها مرجوحة فی مقابل حقیقت کلمت توحیدی شیخ ابن باز میگوید این حدیث دلالت میکند که تمام خطا هر خطای باشد اندازش چی قدری که باشد همش بیچاره هست و کم هست در مقابل حقیقت کلمه توحید یعنی که وقتی که گناه چی قدر بزرگم باشد کلمه توحید آن را زیر میکند کما ترجحو بالمخلوقات العظیمتی چی طوره که کلمه لا اله الا الله غالب می آید به تمام مخلوقات که درس گذشته در حدیث ابی سعید خدری ما و شما بیان کردیم که رسول الله تبارک و تعالی گفت لا اله الا الله را فضیلتش به اندازه هست که در یک پله ترازو گذاشته شود و تمام آسمان با ساکنانش هفت آسمان با ساکنانش غیر الله تبارک و تعالی و زمین با تمام ساکنانش در یک پله ترازو گذاشته شود پس لا اله الا الله غالب است و لا اله الا الله آن را پاش می دهد و پخش می کند پس شیخ می گوید که چطوره که لا اله الا الله تمام مخلوقات را بار هست انا همین طور میگوید تمام گناه را بار میشود به شرطی که در داخل گناهان شرک نباشد اگر که شرک نباشد پس لا اله الا الله غالب میآید پس در این حدیث ما و شما همچنین خواندیم که قرابها بالظلمی یعنی که به اندازه زمین ظلم اگر انسان انجام دادگی باشد یا ظلم کرده باشد پس میگوید ای ما یقارب الارض و یملؤها یعنی آن چیزی که نزدیکی پر کردن زمین هست، یعنی که به اندازه گناه کلانی که زمین را پر بکند. و وجه العلماء هذا الحديث بوجهين، عالم ها این حدیث را با دو طریق فهمیدگی هستند. طریق یکمی که عالم ها بیان میکنند میگویند که ان هذا في حق من قالها صادقا مخلصا، همین حدیث برای کسانی هست که لا اله الا الله را صادق و خالصانه بگوید، یعنی که صادقانه و خالصانه گفتگی باشد. لم يصر على سيئة اصلا، يعني كي يقول گناه اصلا نكرده باشن. فأحكم هذه الكلمة، فاس حاكم قرار دادگي باشن این كلمة را، حتى صار مؤديا لجميع الواجبات، تاركا لجميع المنهيات، مستقيما على شرع الله في كل شيء. واندازه كي ادا كننده باشد تمام واجبات این كلمة را، ترکننده باشد تمام منهیاتی که الله تبارک و تعالی منع کردگی هست، مستقیما علی شرع الله در راه الله تبارک و تعالی مستقیم و راست و استوار باشد، فی کل شیء در تمام چیز. بعضی از عالما این طور فهمیدن که انسانی که این کلمه را بگوید صادقانه و مخلصانه و یگان گناه نکرده باشند. پس این یکم فهمش عالم ها هست. و دویم فهمشه که عالم ها از این حدیث فهمیدگی هستن، میگویند که ان هذا في حق من قالها و اتى الى الله تائبا من خطاياه مقلعا عن ذنوبه وسيئاته فكل الخطايا ساقطه بهذه الكلمه. و دویم معنایی که عالم ها فهمیدن، شیخ ابن باز رحمه الله میگوید که ان هذا في حق من قالها، این بزرگی وعده ای که در این حدیث هست برای کسی که گفت، در حق کسی است که لا اله الا الله را گفته باشد و اتا الى الله تائبا و به سوی الله تبارک و تعالی با توبه برگشته باشد، یعنی گناه هم کرده باشد لیکن از گناه های کردهش توبه کردگی باشد، من خطاياه، از خطاها و نافرمانی ها و معصیت های کرده بود از اون توبه بکند، مقلعا عن ذنوبه و سیئاته، یعنی پشیمان و غمگین و دهشت زده باشد از گناهان و بدیایی که کرده باشد، فکل الخطايا ساقطه بهذه الكلمه، پس تمام گناهانش، پس تمام خطاهایی که انجام داده بود با وسیله این کلمه همه‌شان می‌افتند و نابود می‌شوند و بخشیده می‌شوند. و دویم فهمش عالم ها این میباشد که یعنی انسانی که این کلمه را گفته باشد خالصانه و صادقانه لیکن گناهان را هم کرده باشند و در آخر توبه کرده با توبه به نزد الله تبارک و تعالی رفته باشند. و هذا المعنى لا بد منه، و این معنا باید در آن باشد، این معنای دیومش شیخ ابن باز رحم الله میگوید بهتر و خوبتر است. لان الآیات و الاحادیث دلت على ان اهل المعاصی على خطرین، زیرا اینکه آیت ها و حدیث ها دلالت کردند که گناهگاران اهل معصیت در خطر هستند. و انهم متوعدون بالنار، و هر آن خطاکاران وعده کرده شده به آتش دوزخ هستند. و النصوص لا يعارض بعضها بعضا، و نص ها آیات و حدیث ها در یکدیگر ضدیتی نمی کنند. و لا تناقض بینهما، و تنبودی بینی، تناقض بینی آیات و بین آیات ها و نصوص ها نمی باشد. فوجب حمل النصوص على هذا المعنى حتى لا يكون هناك اختلاف و تناقض. پس واجب است که این نص را، نصوص را بر همین معنا ما برداشت بکنیم و از خود بکنیم، حتی لا یکون هناک اختلاف و تناقض، تا اینکه اختلاف و تناقض نباشد، یعنی که انسان لا اله الا الله را بگوید لیکن اگر هرچند گناه هم کرده باشد در آخر توبه کرده با توبه رفته باشد. شیخ میگوید این قول راجح تر است و این بهتر و خوبتر است که این قول را بگیریم. اما قول یکم که گفت لا اله الا را مخلصا و صادقانه گفتگی باشد و لیکن گناه نکرده باشد، شیخ میگوید که آن قول آنقدر قولی، یعنی که تناقض یا که خوب فهمش خوب نمی باشد. وقد تعلق بعض الجهلة بمثل اطلاق هذه النصوص، و بعض جاهلان به مثل این نصوص رو که مطلقاً ذکر شدگی هستن تعلیق گذاشتگی هستن که و ظن ان هذه الكلمه تکفی به مجرد القول و گمان کردن که این کلمه لا اله الا الله فقط به زبان بگوید کفایه میکند و این و ان تر و این ترک الواجبات و فعل المعاصی. و اگر که هرچند میگوید بعض انسان های جاهل و گمراه این طور فهمیدن که اگر هرچند که انسان ترک ند واجبات را و معصیت و گناه را هم انجام بدهد، یعنی که همین کلمه لا اله الا الله براش کفایه میکند. و شیخ میگوید که و هذا مخالف لما اجمع عليه سلف الامه من انه لا بد من اداء الواجبات. این مخالف است بر آن چیزی که اجماع است، اجماع سلف صالح است، سلف امت بر این اجماع کردگی است که لا بد من اداء الواجبات، باید انسان واجب ها را ادا بکند و ترک المحرمات و حرام کرده های الله را ترک بکند و الوقوف عند حدود الله و توقف بکند در حدودی که الله تبارک و تعالی حدود گذاشتگی هست، یعنی که به حرام ها و به شبهه ها و به شرک و به بدعت و به خرافات ها نزدیک نشود، از اونها دور شود و نزدیک شود به آنچه که الله امر کردگی هست. و من ترک الواجبات، و هر انسانی که واجبات را ترک بکنند و فعل المنهیات و منهیات را انجام بدهد، یعنی گناه بسیار بکند، فانه معرض لعقوبت الله تعالی، پس اون انسان پیشنهاد کرده می شود به عقوبت الله تبارک و تعالی. و این کان یقول هذه الکلمه و یوقن بها، اگر هرچند که گوینده این کلمه هم باشد و یقین به این کلمه داشته باشد اما واجبات را ترک بکند و گناه و معصیت بکند، آن انسان پیشنهاد کرده می شود به عذاب الهی و آن انسان در عذاب الهی گرفتار می شود اگر که الله خواست. و این اتا بما ینقض اسلامه صار مرتدا کافرا لم ينفعه هذه الشهادت. و اگر که کارهای را انجام بدهد که شکننده های اسلام باشد، اسلام وش را بشکند، صار مرتدا کافرا، پس آن انسان مرتد و کافر می شود، لم تنفعه هذه الشهادت، پس این شهادتی لا اله الا الله برایش یگان فایده ندارد، زیرا که انسان در شکننده های اسلام افتید و در شکننده های اسلام گرفتار شد. از این حساب باید گوینده لا اله الا الله دوری بجوید از معصیت و گناه و از خطاها و نزدیک شود به واجبات و فرائض و سنتها. فلا بد من تحقیق هذه الکلمه و مستلزماتها و الا فهو على خطر این لم یتوب. شیخ ابن باز رحمه الله تعالی میگوید فلا بد من تحقیق هذه الکلمه، پس برای انسان لازم است که پره بکند این کلمه را و مستلزماتی ها و هر آنچه را که لازم گرفته است این کلمه آن را پره بکند و آن را کامل بکند. و الا اگر انسانی که کامل نکند به طلبات این کلمه پره انجام پره عمل نکند، فهو على خطر، پس اون انسان موجه به خطری می باشد، در روپرویش خطری هست، این لم یتوب، اگر توبه نکرده از این دنیا برود، اگر توبه نکرده بمیرد، پس اون انسان گرفتار یک خطری بزرگ می شود. از این حساب است که باید هر آیت و حدیثی را که ما و شما مراجعه بکنیم و بخوانیم، پس ما و شما را توصیه می دهد که از شرک، از معصیت، از خطا، از بدعت و خرافات دوری بجوی و دور باش و نزدیک باش به سنت، به فرض، به واجبات، به آنچه که الله تبارک و تعالی امرت کرده است ای بنده. پس این می باشد شرح شیخ ابن باز رحمه الله تعالی زیر این حدیثی انس رضی الله عنه. و این بود درس امروزه ما و شما از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید، و درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانیم و یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپاریم تا درس آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.